Allah anasema fa akhadhatuhum sayha, mushrikin, ukawachukua wao kelele wa adhab. Tuona adhabu zilikuwa za aina mbalimbali, walipofolewa macho kwanza, fatamasna ayunahu, walipofolewa macho. Lakini kadhalika asayha, ukelele ambao kelele huo wapofua masikio, hawezi mtu kusurvive kwa ukelele huo. Tena mushrikini, wakati wa ishraq wa asubuhi, aliyakuwa wameingia katika asubuhi wamepambaukiwa. Faja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alayhi hijaratan min sijil, mvua ya mawe Allah akaileta. Inna fi dhalika la ayatin lilmutawassimin wa innaha la sabil wa innaha la sabilin muqim inna fi dhalika la ayatan lilmu'minin. Adhabu haikuwa moja, ukizisoma pofolewa macho, wanasema Jibril alayhi salam katika wale malaika alikuwemo, mbawa yake aliwapiga kwa mbawa, watu wote wakavipofu, wote wakapofu, kwa hawajui hata wanapokwenda, sababu adhabu imewakuta, hawajui wanakwenda wapi. Na hii tutazama kimfano, kuna wale watu walikuja wakati wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Bani Ukli nadhani, kabila la Ukli, wakaja mjini wakapatwa na maradhi, kwa maana pale Madina wakaambiwa nendeni katika Baitul Mali mkanywe mikojo na maziwa ya ngamia, ni dawa. Wakanywa, wakaenda kule, wakafanya hivyo, walipopona wakawaua wale walinzi Baitul Mali, na wakachukua ngamia na mali zilizoko, hao wajanja ni wao. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawatuma masahaba zake wanajeshi, wakaenda wakawakamata. Fasammara uyunahu, hadithi inasema Mtume akayapofua macho yao kwa misumari. Situamsoma Mtume ni rahimu, alikuwa na huruma, lakini katika makamu na mauda ya shida haihitaji ulaini. Tizama kitendo cha kuchukua msumari ukamtoboa mtu, akatoboa macho yao, kawa haoni vipofu kwa msumari aliyotumia. Akakata miguu yao na mikono kwa kutofautisha, alafu akawaweka katika mawe ambayo yakipigwa na jua yanakuwa ni mawe yanaunguza kiasi, waweza ukaweka nyama pale ukageuza geuza pia ukabanika nyama. Wakaachwa pale mpaka wakafa. Na hawa watu walipofolewa macho, watu waliletewa ukelele ukazibua masikio yao, ukelele ukawaangamiza, ardhi ligeuzwa juu chini, ikaletwa mvua ya mawe, mawe yatokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mawe maalum. Hizi aina za adhabu zilikuja kwa watu wote, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza kwamba ndani yake kuna aya, kuna mazingatio, kuna ibra kwa watu wenye kumwamini Allah, kwa watu wenye nyenyekevu, watu wa kweli. Basi katika tukio hili na kisa hichi na yaliyotajwa, kuna mazingatio mtu anaweza kuzingatia. Sio watu wote, ni watu maalum wenye sifa maalum, wakizisikia hizi aya, wakisoma aya, wakiona yale wasibu watu wale, basi wanapata mazingatio. Ndugu zangu, kama nilivyosema, Allah ameeleza mambo haya katika sura nyingi, hizo ni sura tatu, lakini katika suratul anbiya imetajwa, katika surati ash-shu'ara imetajwa, katika surati an-naml yametajwa mambo haya, katika suratus saffat yametajwa, katika surati dhariyat, katika suratul qamar, katika maeneo mengi katika Qur'ani Allah ametaja kisa cha Lut kwa uslubu na sura mbalimbali ya mazungumzo. Kwa ujumla, matendo haya ni matendo machafu. Matendo haya hawakuwahi kufanya katika majini na watu yoyote kabla ya hawa watu wa Lut. Mwanaume kumwendea mwanaume mwenzie, na bali wanawachuoni wako waliozungumza kuhusiana wanyama kwamba wanyama kadhalika, hakuna mnyama mwanaume anemwendea mnyama mwanaume, wako walosema isipokuwa punda na nguruwe. Na ukisoma vitabu kwa ujumla mbalimbali, unaona wako walomtoa punda pia. Wapunda pia, punda dume hampandi punda dume. Wako walosema punda na nguruwe ni jambo, si jambo kwa maana la nas, jambo la utafiti. Na wale matabibu wa wanyama au watu wanaosoma habari za wanyama, wana wenyewe wataalamu wanajua. Ukienda kama huko mbugani, ukutana na wataalamu wanakuhadithia utembo anakula kwa siku kilo 1500. Naambiwa kilo 1500 tembo nakula tani moja na nusu majani. Anajua mnyama huyu akifanya tendo la ndoa hili, sijui awaje huyu bwana na meno manne, na alikingoka alioti tena ya kesha, ndo anakuwa hana nguvu. Nyinyi wanakuhadithia, kwa hiyo inawezekana wako wataalamu, tunaweza tukawaachia hiyo research, labda wamefuatilia kuna mnyama mwanamume anemwendea mwanaume mwenzie. Wako wanaona ni punda na nguruwe, na manyama hayo ni manyama, hili punda ni najisi, punda ni abladul hayawanati, ni nyama zito la akili. Ndio maana Allah ametaja kama mathali alhimari yahmulu asfara, mathalu alladhina humilu tawrata thumma lam yahmiluha kama mathali alhimari yahmulu asfara, punda nyama zito, kili yake ni nzito sana, najisi, mzito wa akili, haliwi, haramu kula punda huyu kihongwe. Punda huyu sio punda milia, punda milia aliwa, na punda milia ana akili. Kwa hiyo tendo hili ukilitazama hata kwa wanyama jumla, ni tendo ambalo halipo. Paka ukimtazama anamwendea paka, lakini paka yule ni mwanamke. Nyie mshawahi kusikia paka wakilia? Kuna mlio fulani sasa, mwanga wanga, ukiona paka alia namna ile, ujue pana mwanamke huo usiku. Ukitoka lazima pana paka wawili au watatu, si vinginevyo. Paka halii mlio ule ule, kama mlio kwamba una kama mtu. Ukitoka kuna paka jike au paka jike na dume, lazima wefanya research. Akilia vile, manake ana matamanio kwa ataka kumwendea, kwa ima yule mke, yule mke paka agoma, haja kaa sawa. Kwa huu bwana pale naona atia kibesi sasa, au pana paka mwingine dume yuko ataka kuingilia kati amuharibie kazi. Paka majongoo yapandana, dume la mpanda jike, mbuzi dume la mpanda jike. Haya ukiyatazama ni maumbile, ni maumbile ya viumbe wenye matamanio kwa ujumla. Na ikitokea kama kuna wanyama basi ni shudhudh, lakini aghlab au maumbile walioumbwa hata wanyama hawa ni dume na jike. Kwa hili ni jambo ndugu zangu ni chafu. Nadhani muhadhara wetu una siku mbili. Na siku mbili na watu wamefunga. Leo tutaona kwa ufupi baadhi ya njia zinazotumika au sababu ya kupelekea uchafu huu katika jamii yoyote. Jambo la mwanzo ni udhaifu wa imani katika jamii hiyo. Ndio maana unaona Lut ukisoma saizi aya alikuwa anawahusia fattaqullah, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa ikikosekana, takwa katika mujtama, tukikosa watu wenye kumcha Allah, kumwogopa Allah, wenye hofu na Allah, sisi mujtama wetu tutakuwa mujtama mchafu. Na mnajua takwa haiwezi kuja bila ya ilmu ya dini. Hakuna mtu atafikia daraja ya takwa bila ya kusoma akajua takwa ni nini na mambo gani anamficha mtu, anamfikisha mtu katika takwa. Iman dhaifu, kutokuwa na hofu ya Allah, kutokumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kukosa kumcha Allah, kukosa kumcha Mungu. Hii ni sababu kubwa ya mwanzo inayopelekea watu kwenye matatizo yote kwa ujumla na kwenye janga hili ni hususi. Na tizameni jamii yetu ilivyoandaliwa. Sisi tunaishi katika jamii kwa kiasi kikubwa kama wapagani. Hii jamii ukiitazama, cheni nyie watu mnoswali, mnaingia msikitini, hebu tizameni hawa ndugu zetu mtaani, ni watu hawana hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kipimo cha kutokuwa na hofu ya Allah, tizama shirki ilivyozagaa katika jamii. Watu hawajui shirki na madhara yake, wa mtu atakaa motoni milele. Tizameni jamii hii, watu wengi hawaswali. Tizama wewe familia yako, yasikana baba yako haswali, yasikana mama yako haswali, yasikana watoto wako haswali, yawezekana mkeo haswali, yasikana dada yako haswali. Itizameni jamii, yasikana nyote ni Waislamu, mezaliwa Waislamu, lakini watu hawana time na dini, na wameandaliwa kuwa ni materialist. Sababu Mtume aliandaa kizazi cha kumwogopa Allah. Si maana watu hawakosei, lakini tizama kiwango cha hofu waliokuwa nayo masahaba wa Bwana Mtume sasa, kwa sababu ya ilmu waliokuja nayo. Qur'ani alikuwa akiwasomesha, Qur'ani inawatakasa. Laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal-hikma wa in kanu min qablu la fi dhalalin. Allah amewaneemesha waumini kwa kuwapelekea mtume. Mtume anawasomea aya za Allah, mtume anawatakasa. Wa yuzakihim, azzaka ni utakaso. Liwat, ushoga, matendo haya ni fuhsh, ni fahisha. Mtume alikuja na zakatu nafsi, mtume alikuja na tazkia ya nafsi, kuitakasa nafsi kwa kuwalingania watu, kuwasomea watu ayatu, kuwasomesha kitabu na hikma, maana kisuna. Kiwango anafikia moja katika masahaba, anateleza, anazini, anakuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam asimamishiwe hadi, amezini, ameteleza, amezini. Lakini pamoja na kuzini, hofu aliyokuwa nao ya Allah anakuja kwa mtume atakaswe, apigwe mawe, afe, angali tubia baina yake na Allah ingelisamehewa. Lakini ile kiwango cha hofu ya Allah, anakuja anataka utakaswe, apigwe mawe, afe, na akapigwa mawe akafa. Sisi tuna wajibu wa kuwasomesha watu kitabu, kuwasomesha sunna. Tumepigwa vita Waislamu kwa kiasi kikubwa, tukaacha Qur'an, tukaacha sunna, tukaacha elimu ambayo ndio itazalisha wacha Mungu, elimu ambayo itazalisha watu wenye hofu na Allah. Anayesoma shule hata afikie na degree 100, kwa kule kwa ile elimu tukaingia darasani, kaandika notes, kapewa lecture, kafanya hivi, hawezi kufikia hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuna watu wachafu, tuna watu ni materialist, wanaotazama ni dunia tu. Sasa wao tayari ni watu hawana hofu ya Allah, ni wao ni materialist, ni watu wa dunia, wako tayari kuikandamiza dini, kuwekea mguu dini kwa sababu ya dunia. Nao wakaleta hizi colonial education, waka introduce ndani yake element mbalimbali, ndio hichi kizazi kama cha kipagani mnachokiona. Wengine wakartadi, kama kule kwetu kuna makabila ya Kibondei na Wasambaa, Wabondei na Wasambaa. Makabila haya mawili ukiyatazama, watu wengi au makabila mengi nini, jamii nyingi ya hawa au makoo, koo nyingi za hawa Wabondei na Wasambaa, waweza kuta kuna Wakristo na Waislamu. Uongo kweli? Mmetaja hayo sio Wadigo na Wasegeju, si kwa sababu ya ubaguzi, yani ndio uhalisia. Wadigo wameritadishwa juzi wengine kule Pate, baada ya wazungu kwenda wakaanzisha viskuli, kwa tutafika pia katika njia wanazotumia viskuli hivi, nasari. Hata kule kwetu Pangani kipo Choba, pale katika mji wa Choba kaja mwanamke wa kizungu kaanzisha. Sisi tukisema kwa vile watu wana njaa bure, tena elimu mzungu atoe elimu bure, lakini yule mama wa pale Choba sio mwenyewe mdhamini. Mdhamini wa ile shule ni bwana, jina lake nalijua, ni shoga, kaolewa. Siku ya harusi yule mama mwenye anasimamia ile shule ya Pangani pale ile Choba, hiyo nawaambia, yule mama pia kahudhuria harusi ya bosi. Alafu watu wa elimu na watu wa serikali nitafuteni, simashughulika ni sasa hivi, si watu mawapa tu hawa, wasajili tu mashule, eti mzungu kaenda kwenye kijiji atoa elimu bure. Mzungu ataraji, yani kafiri nakusudia, sio mzungu Muislamu. Hawa hawatarajii thawabu, wana mpango gani wa elimu bure hii? Mpaka nina wasiwasi, kama si hayo ambao ndo sasa ndio kweli, basi mimi nilikuwa nikiwaza, au pale kwenye kile kijishule amegundua madini kwa usiku wa chimba, alafu enda nayo, si bure hawa. Wazungu hawana roho nzuri bwana. Na nyie mnajua huo ukoloni walikuwa wafanya nini? Wazee wetu tuambua walikuwa badilishana dhahabu na nini na mkate. Oh, walikuja huku kutafuta raw material, si area for investment, juu vitu gani, namna walivyonyonya haya madhara, namna walivyochukua mali, namna wanavyoharibu hii jamii kila sehemu. Huko Uarabuni, nchi dhaifu za Kiarabu, wanapoingia na kuchukua mafuta, watengeneza midibomba waipeleka huko. Hawa watu wezi, hawa watu ni wabaya, hawana kheri. Hivi vishule wanavyoanzisha hivi, wanajamu kwa, narudi kule limetaja hiyo Wabondei na Wasambaa, sio kwa sababu bwana mbaguzi, ndio uhalisia, kwa sababu watu wa pwani kule, ile pwani ya ukanda wa pwani, walikuwa hawa wanaitwa wamishonari, wamisheni, wazee wanasema. Kwa wazee walikuwa wapeleki watu skuli, kwa maana si wazee wetu kama mbango, hajui kusoma na kuandika. Kusoma na kuandika Kiswahili hajui, lakini kaoa, kazaa, kajenga kibanda. Kiswahili, yani ile Kiarabu, atia saini ya Kiarabu kweli, na mimi nimekuta hiyo ile Kiarabu Kiswahili, lakini sio hichi Kilatini. Ukuta barua basi mwenye mkoba babangu ipo, kila nilivyojitahidi nihifadhi, sio imenipoteaje. Kumbukumbu Sasa makabila ya Wasambaa ndio makabila yalikubali na yana historia. Ukitazama Ukatoliki uko Sambani ndio umekita, ndio makao makuu kule katika mkoa wa Tanga na Wabondei walipokubali. Kwa maana tukutu kuna Wakristo na Waislamu, familia moja. Hawa walikuwa na malengo wakati wanakuja wanatawala hizi nchi. Kwa hii elimu inarudi kwenye elimu. Wengine waliosoma mwisho wakartadi kabisa, na ambao hawakurtadi wakabakia ni Waislamu, lakini wengi wao wakabakia Waislamu wa majina, ndio hawa mnowaona kina Fatuma Karume. Nimemtaja kwa sababu yeye katika vita dhidi ya ushoga yeye asema atatetea, kama tumemtaja kwa sababu sasa hivi tuna mapambano dhidi ya ushoga. Mtoto wa Unguja, wazee wake Waislamu, lakini huyu amesomeshwa sehemu tena anataja kali, huyu lazima sisi tumtaje kwa vyovyote. Nasalullah salamata alafia, anataja sijui Waislamu hani mambo yabakie msikitini, iko sauti yake. Mimi sizungumzi si Waislamu kwa mambo ya msikitini, mimi nipo katika human rights, haki za binadamu. Unaijua haki ya binadamu? Wamjua aliyemuumba mwanadamu? Huyo mwanadamu unamtetea, wamjua aliyemuumba ambaye ndio ana haki zaidi, ndio kiumbe chake? Amekataza hayo, wewe utakumtetea mwanadamu aliyemuumba mwanadamu? Historia wanadamu waliofanya hayo, alimwangamiza ardhi juu chini, huyo aliyemuumba mwenyewe. Wewe leo waweza kumtetea mwanadamu? Wewe wampenda zaidi mwanadamu kuliko Allah aliyemuumba? Ndio hao Waislamu mnawasema, walioandaliwa wanamuziki. Ukizama renki ya wanamuziki wakubwa, ndio hao kina Diamond, sio kina Nasibu, sio kina Alikiba, kina Harmonize. Hao ni Waislamu asilia wao hawa. Lakini tazama wanachokiwakilisha nini. Wanavaa macheni wanaume, herini ameweka kwenye sikio, vaa bangili za mikono. Kuna mwingine nimemwona mwimbaji kisio kapaka hina piko, kapaka piko, mara amevaa nguo unaona chupi. Hichi ni kizazi kimeandaliwa na wanakeza kujisifu tu, hawa watu wa Kigoma na nini, wanaona watu wengine kila kitu. Mimi kwa watu Kigoma kwa vile mna historia ya Uislamu. Sasa ndio haya, hawa wawili wasanii hawa ni watu wa huko, historia yao ni Waislamu, wazee wao ni Waislamu. Kigoma ni kweli huko Ujiji na kadha, ina historia ya Uislamu, lakini ndio waliosimama, ni watu miongoni wa watu waliotengenezwa, wamekuwa kama wapagani. Mwezi wa Ramadhani wanachezea watu, wanatoa macheni, wanatoa herini, wanatoa hivi, ifanya mtu akuta kavaa kilemba, kavaa hivi, asaidia saidia mara enda msikitini. Baada ya Ramadhani wamkuta mtu amerudi katika nini. Unawasilisha katika jamii yako wewe mwanaume unapovaa cheni, mwanaume umevaa herini, haya ni matendo au haya yanahusu wanawake? Wewe mwanaume nini unamaanisha? Anayekuona na wewe mwambua nyie ni vyoo vya jamii, wajifundisha nini? Serikali serikali itanaba watu wa Basasa, tanabahini tanabahini wasanii ndio kwa kiasi kikubwa wanaosambaza, wanaochochea ushoga kwa yale wanaoyafanya kwenye jamii, si wasanii wa muziki tu, na comedian hawa kina Joti hawa. Sisi tunafanya pia research, wana michezo ya kuigiza, mtu kalipiwa na mwanaume, alafu baadaye mwanaume anakuja na mafuta ya mgando. Basata fatilieni Joti kaigiza mchezo huo. Mnamaanisha nini na jamii na watazama hawa, kwamba yule jamaa sasa kaja mwenyesha Joti mafuta ya mgando? Si umekula, umelipiwa, umekubali kulipiwa, kwa kuna mafuta ya mgando. Mafuta ya mgando maana yake, kila mtu anajua tafsiri, maana yake yule bwana atakamlawiti, kwa nikupake ya mafuta, nipake na ume wangu nikuingilie. Eti huyu ni msanii anatangazwa, Basasa inapitisha michezo hii, watu hawana huruma na jamii. na kwa sababu waliopewa hizi mamlaka hawana hofu ile ya Allah, washaandaliwa hao basata na wengineo, muadhamuhum, watu hawana hofu ya Allah, watu wanatazama ni mali tu, hawajali atakayepotea shauri yake. Kuna yule mwigizaji mwingine anaitwa Dunvan, mimi nawataja na wakenda mahakamani, mimi najua wanasheria wa Kiislamu wapo na watu wela wanazo, yani humu watu wa kunekea wakili wapo bila wasiwasi. Yule Dunvan, tizama anavyo act, ni mwanaume lakini michezo yake yote ana act mwanamke na kulegeza pua na kujipodoa, na ndio maana amekuwa affected hata akiwa hayupo katika, yani yupo katika, hayupo katika kule kuigiza, akizungumza pia unajua ashaathirika. Melegea kitoka sauti yake, unaona hii sio sauti ya shabu kizungumza. Wapo kina Juma Lokole, Lokole ndio kwenye kipindi cha WhatsApp, ni mwanaume akiongea unajua kabisa huyu hayuko perfect. Mwanaume huwezi kuongea hivi, mwanaume akiongea unajua, hatuzungumzi sauti nyembamba, sauti yake hivi, tunazungumzia sauti nyembamba ya mwanaume ikitoka ajulikana, sauti kama mwanaume ana sauti nzito ajulikana, huyu ni akiongea anaongea kama mwanamume. Huyu akitembea wamjua, huyu anatembea kama mwanamume perfect, na akiwa na matatizo akienda tu unajua huu mwendo sio mwendo sahihi wa mwanamume, there is something wrong. Jua tu akicheka tu vile, mara mtu acheka kabinua midomo, mara vidole kafanya hivi, unajua pana kitu. Hivi ni vitu wameumbiwa wanawake, wanawake ndio wanakatika katika. Hawa wapo kwenye vipindi vya redio, wanawasilisha nini katika jamii, wanawakilisha nini katika jamii, jamii inapata ujumbe gani kwa watu hawa? Kwa hiyo nilikuwa nazungumza kwamba wameandaliwa watu kuwa ni wapagani kwenye sekta mbalimbali, wanamuziki wako, wasanii kwa maana wa kuigiza, makomediani hawa wanaiga mchezo ya kuigiza ya kuchekesha, na nyanja nyingine kuna watu wamepewa hizo nafasi za kiutawala, za mamlaka, wasimamie mambo. Wengine wana majina ya Kiislamu lakini wameandaliwa kuwa ni materialist, hawana hofu na haya mnayoyaona katika ulimwengu, si katika ushoga tu, majanga yote tunaona. Juzi pale ripoti ya CAG, si vibaya si kusema, kwa sababu rais mpaka amefikia kusema ni stupid, billions of money zimeliwa. Watu hawana hofu ya Allah, maisha ni magumu, hela kuna watu wanazitafuna, na mtawala hawezi kusimamia kila kitu. Ndio maana ana wasaidizi, ana wizara, ana wakuu wa mikoa, ana ma-DC wakuu wa wilaya, ana wakurugenzi, kuna watendaji ili wamsaidie. Watu wanakula hela za umma, hela za miradi. Ni dhulma kwa sababu watu hawana hofu, jamii ina survive. Sikwambii huku, urudi kule Zanzibar, ripoti ya CAG iliyopita tumeiona, ambao wale mawaziri ni Waislamu, wale waliopewa zile mamlaka hivi hivi Waislamu. Kwenye comment tukisema kuna watu wengine angalia tena wana simda bwana comment mwe. CAG ametaja mbele ya rais mimi, milioni 200 zilitolewa, saa ngapi zikaingizwa, kuna kampuni hewa iliyolipa, wote waliosimamia mambo haya ni Waislamu. Ni Waislamu. Ni nyinyi mmekosa hofu ya Allah. Maisha ya ndugu zangu ni magumu. Serikali yatenga bajeti iwasaidie ndugu zangu nyie mwana. Alafu kuna wakati wanatoa malalamiko, unaona wala soya sawa, malalamiko ya uongo uongo tu. Kwa hiyo tumetengenezewa wapagani ambao hawakurtadu, wabakia watu wana mavumbi ya dunia, hawana hofu ya Allah. Kukosekana hofu ya Allah ni sababu ya janga la ushoga, na ndio maana mambo haya hata yapo katika jamii. jamii za Kiislamu yetu, kwa sababu kusikana hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukimwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, hofu ambayo inaathiri maumbile yako, wallahi huwezi kumwendea mwanaume mwenzio. Yani itokee ndo akulazimisha, yani ile maumbile unastarehe nini? Unastarehe nini? Yani wewe unaweza kuwa umeoa mke tu, kama Allah anampa mtihani mke, anaweza akampa maradhi yule mke akafuba, basi yule mke tu unaweza pia kumwingilia ikawa tabu. Yani huoni, yani kaifa tanam, yani unaona una watonono, yani wanehemeka vipi? Mwanamke tu anaweza kabalika, labda akapata maradhi mtihani, labda hivi, utakuta na mke miezi sita, madamu mke auma vile alivyo, hawezi kumtamani. Seuza unamwendea mwanaume mwenzio, hakupewa maumbile ambayo yanasapoti shahawa yako. Mtu mwenye hofu ya Allah unamshika mwanaume mwenzio mgongo. Mwanaume mwenzio sengine ana madevu, nini ana nini? Mwanaume mwenzio ana kitu gani? Alafu ukiona ile Zakaria usikii kinya, na wewe mwanaume unakwenda kukubali mwanaume mwenzio anakuingilia. Ndio maana nilisema baadhi ya ulama wakawa wanasema kwamba huyu anaingiliwa haendi peponi, aliyataja al-Imam Ibn al-Qayyim, kwa sababu ya ule ubaya ulioko ule usikithiri kwa mtu ambaye anaingiliwa. Makubali vipi mwanaume? Itokea labda mitihani ulilewa, mfano itokea watu wakukufanya kwa nguvu, lakini baada ya hapo, baada ya kuona akili zako, ndio iwe ni tendo lako, kwa sababu ulitendewa kwa bahati mbaya au ulitezwa nguvu, mathalan ikraha, sauza mtu anakubali, ndio anakuwa ndio maisha yake, ndio staili yake yote, kukosekana na hofu ya Allah. Na hofu ya Allah, ndugu zanguni, itatengenezwa katika jamii kwa elimu ya dini. Ni lazima tuhuishe sasa elimu ya dini. Serikali ni lazima iweke sasa vipindi maalum maskuli vya dini, na visimamiwe na watu madhubuti, sababu serikali sasa itafuta solution, ndio tunatoa ushauri kule shuleni, kule shuleni, wale watoto ambao watoto wetu wasoma maskuli kama haya ya serikali. Dini haithaminiwi, yule mwalimu mkuu ndo apiga vita dini. Elimu ya dini haithaminiwi. Kila Ijumaa tena saa sita kamili ndo kuna kipindi cha dini. Sasa shehe gani atakwenda saa sita ajiandae kwenda Ijumaa au aje shule? Kwa kuta ile saa sita mtu achio wacheza, wenye akili ndo hao waondoka waenda swali Ijumaa, eti ndio kipindi kwenye timetable ya headmaster kuingia ofisini ndio pana kipindi cha dini. Achezea watu wewe? Nyewe mnachezea watu? Halafu mnataka watu wa dini, pazeni sauti. Dini mmeikataa. Ndio maana watu wote waliopitisha mambo haya ni watu ambao ni watu wa demokrasia. Nchi zote zilizokubali mambo haya ni nchi za kidemokrasia. Hakuna nchi hata moja ya Kiislamu au ya Waislamu iliyokubali jambo hili, hakuna. Bali kuna adhabu mpaka za kifo, na wao ndio wanapiga vita, ndio wanazunguka wanashawishi dunia, na sisi nchi maskini ambao tumekubali demokrasia, lakini ule Afrika wetu tunaona hili jambo haliendani na tamaduni zetu. Tunashawishiwa tukubali, tuheshimu mikataba, tuheshimu haki za binadamu. Kwa tuliandaliwa mapema tukaipuuza dini, watu wakawekewa ratiba, mtoto hata akitoka shule hawezi kuisoma dini vizuri akaelewa. Saa kumi ndo atoka, au saa tisa au saa nane na nusu, mtoto kachoka kwenda madrasa masaa mawili karudi, mara kuna tuition, mara siku hizi watoto wote walala shule. watoto sio darasa la 7 sio form 2 hivi wala na shule mpaka saa 6 za usiku, mpaka mimi najiuliza huyu atoka asubuhi aje saa 11 alafu saa 1 aenda zake shule ambapo asoma mpaka saa 5, hichi ni kichwa cha vipi? Hichi kichwa gani? Alala saa ngapi akapumzika vizuri? Na nini wanasoma hasa cha maana? Masomo gani ya maana ya masaa yote? Mwashughulisha watu, wameiacha dini na jamii imekubali kuachishwa katika dini. Watu hawana haja ya madrasa, walimu wa madrasa hawana maana, wanasomesha dini hawana maana, dini ni sehemu ndogo tu ya maisha. Wallahi sitopata tabu, yani miji ya Kiislamu, miji yetu sisi, adhana watu waswali nusu safu, nusu safu, watu wote ukitazama 99% wamezaliwa huko Waislamu. Hawa watu wako wapi hawa? Hawa watu wametengenezwa. Watu wametengenezwa mkwenda maskuli, vijana wanarudi wanavaa suruali vipande. Kwenda form 6 wanarudi unawaona kabisa wana stars. Elimu hii ya maskuli ikatengenezwa ikiona ni kitu kina thamani, na kwa vile kuna lugha ya wale wazungu wakaonekana wazungu na wana thamani. Elementi nyingi zikaekwa ndani ya mambo mitaala ambayo hatima yake ni kuwafanya watu wamekuwa ni materialist, hawana hofu. Kimfano ukisoma katika general study wale wanakwenda form 5 na form 6, huku chini kuna civics, ndio democracy inasomeshwa, liberty. Kwenye democracy kuna freedom, mtu ana uhuru bwana, nasomeshwa tena. Ukimpata mwalimu ndio naye kashakuwa shoga, hatambaa kwa sababu walimu wengine wako, kwa sababu hata hiyo serikali saranda ya sasa hivi yani haina assessment ya maadili kikweli kweli kwa walimu, kwamba huyo ndo mwalimu endelea watoto enda wafundisha. Hamna, bora tu alifaulu akaomba maombi kachaguliwa walimu, basi headmaster atamwambia bwana badilisha kidogo hizo nguo na nini, vaa vizuri. Na akija mwalimu pia avaa kanzu, ataanza pia mbona bwana unajua mambo ya dini na nini, yani yule mwenye kanzu ana maadili atalea watu pia azogomo. Kwa ukenda katika general study pale pana democracy, pana mambo ya religion, pana nini, philosophy, pana mambo ya human rights, anaandaliwa mtu uhuru wa kuishi, uhuru wa kuabudu. Mtu anaweza kuisha anavyotaka madamu hajavunja sheria nini nchi. Alelewa mtu sheria ya nchi tu ndio utakiwi kuvunja, so sheria ya Allah alokuwa tumewalea watu. Watu wamelelewa, hawa jamaa walituweza. Ndio maana juzi Makembe, yule Makembe amefikia anasema demokrasi gani upumbavu, demokrasi tushaisomesha mashule, ishawakolea watoto, tushasomesha human rights, tushasomesha freedom, tushasomesha liberty to live as you wish, tunaweza kuishi unavyotaka, una freedom. Tumasomesha watu wakaekwa mbali na dini, hawana hofu ya Allah, kwa sababu demokrasi manake ni hukumu za watu, mambo yanayotungwa na watu, is a government of the people for the people by the people. Ndani yake kuna freedom of expression, kuna freedom of worship, mtu anaweza kuabudu anachokitaka tu, na uhuru mtu aabudu anachotaka. Ndio tunasomeshwa hivyo, kwa hata kama ni Muislamu yupo analelewa pale. Kuna kitu kinaitwa diversity and equity and inclusion, DEI. Diversity, people are different, watu wanatofautiana. Unafundisha watu wanatofautiana, ima kwa misingi ya dini, mitazamo, homoni, kujisikia. Mashoga yanaandaliwa hapo, wanaandaliwa watu waovu hapo, uweze kuona kama kipengele kidogo. Lakini kuna kitu cha pili ni equity, people should be treated equal, watu lazima wahudumiwe, wapewe huduma sawa, hata kama wana tofauti zao. Kama ni shoga usimnyanyepae, ndo haya tumewasomesha watu, watu washagobea, jamii ishaandaliwa. Lakini kuna kitu kinaitwa inclusion, maana yake ni ku include watu, watakao watu wote wakusanywe, sibaguliwe. Na hii ni mikataba ya kimataifa. Sasa wallahi haya masomo ni hatari sana, na nitafika kwenye solution. Tumefikia wakati bwana Anwari, lazima tuanze shule ya kisalafu, sababu sisi pia hatusemi kwamba hatutaki watu wa engineer, hatusemi hivyo. Tunahitaji pia madaktari, hatusemi watu wote wasisome au watu wasisomeshe. Maulama wamesema, hatuwezi kuwaachia kwenye ya mashule matawuti au makufaru wakawa wanasomesha hali ya kuwa watoto wetu na jamii yetu wako wanasoma. Lazima tupate pia walimu Waislamu wakwenda wakapambana kwenye haya mashule haya ya serikali. Hatuwezi kusema kwamba bwana yeye sana afuona anaenda fundisha pale shule ya msingi ile, wewe utakuwa salafi, itambue mchango wangu mimi. Hatuwezi kuachia watu ovu, ndio hao wengine mashoga. Lakini imefikia wakati tuwe na shule zetu. Hatuamini tena, yani asilaumiwe pia mtu akisema simpeleki mwanangu shule hizo zenu, asilaumiwe kwa na misaada hiyo inokuja, sabuni hizo hizo Colgate, siku na dawa za mswaki zenye homoni za kike, huko kwenu zinaletwa na wazungu. Kwenye hizi shule zenye Uislamu, Uislamu hizi za Islamic si rahisi kidogo, watu wana nafuu. Lakini saja huko kwenye hawa mashule ya kayumba, ambao ndio watoto wetu maskini wasoma, mtoto haja kapoa dawa mswaki, eh, nimepewa shule, kumbe ndio leo tuagundua zina mahomo, ndio mtoto mwisho akua wana tu atakachezerede tu. Huyu vipi mwanangu, mara ataka kukaa tu na dada zake. Kwa hatuamini tena, imefikia wakati Waislamu waamke, hatuamini tena. Na juzi wazazi wameitwa mashuleni, yani wenyewe sasa wametupea, huu ni wakati, this is advantage for Muslims, hii sasa hivi ndio advantage kwa Islam, kwa sababu wao wenyewe wametopezwa, wajui na kufanya. Sisi lazima tuamke. Nitaishia mimi hapa kwa tunazungumza, sababu kubwa watu kukosa imani ya dini, kukosa hofu ya Allah, kukosa takwa, na sababu kubwa inopelekea haya ni ilmu ya dini. Watu wakathamini Uislamu, wakathamini mafunzo yao, na watu wameandaliwa kuipiga vita elimu hii ya dini. Kwa ni wajibu wetu kusoma, kufanya juhudi, kufanya dawa, kuanzisha mashule. Yawezekana kabisa walimu wa kisalafi, vijana wanaosoma, wakasomesha geography, wakafika sehemu hii sio sawa, jua hali zuri nini, jua it is stationary, so kweli huru kabisa, kwa sababu sisi tuna kitu tunataka watu wafikie. Sisi pia tunahitaji watu kwenye jamii, lakini sio lazima kuna vitu wafundishwe, lakini madamu vimewekwa, tutakao tupate watu wavizindue. That is Islamization of knowledge. Lazima hii elimu hii tuisilimishe au tuisalafishe. Salafi pale aliosoma vizuri anasema no, hii nadharia ya kwamba the sun is stationary and other bodies revolve around the sun haiko sawa, kwa sababu Allah anasema washamsu tajiri li mustaqbalillah. Salafi anatoa pale, kwa hii ni nadharia batili. Are we together? Vijana anasema yes, nakwenda mbele. Tufikie huko. Na sisi masalafi nasema hivi kwa sababu sisi kwa kiasi kikubwa ndio kama nilivyosema, ndio cream ya hii mjitama. Tusianzishe mashule kwa sababu ya kutafuta hela, sio biashara. Kama kuna kiwango cha kuwekwa, kiwe ni kiwango cha kuendesha shule, tulee watoto wetu. Haiwezekani tukalelewa na watu wengine mashoga au wengine wasagaji. Kuna walimu ni wasagaji, wao ni wasagaji na ndio walimu wa masure, tuwajua sisi. Sasa ndio tunapeleka watoto wetu, tuna dharura gani? Tuna ulazima gani? Na sisi tuweze kutengeneza mjitama wetu hapa Dar es Salaam, nyinyi masalafu muweze kutengeneza shule zaidi ya moja na ikasimamiwa na masalafu na mambo yakaenda, basi hata kama kutakuwa kuna mapungufu, tutakuwa tunakwenda kwenye kanuni ya akhafu nini, afdhalaini. kama kuna madhara makubwa na madogo tuliendee hili lenye madhara madogo kuliko hili lenye madhara makubwa. Tunaishi katika ulimwengu huo, na wanawachuoni wameulizwa na wamejibu. Wameulizwa na watu wa Ulaya kuanzisha masukuli, wamejibu tena wanachuoni wa kisalafu. Tufikie tuamke huko huko, tutakwenda sisi tukatie tauhidu aqida tusalafia, tunasomesha sisi, tuzalisha watoto masalafi, mainjinia, madaktari masalafi. Tufikieni huko. Naktafi bihadha. Kesho sehemu ya pili utaendelea na sababu, na tutafikia kuyataja madhara, na tutafikia kutaja solution, nini tufanye biidhnillahi ta'ala. Leo tumezungumza sana hizi ayati ili tuweze kuzingatia. Kesho itakuwa muhadhara mpesi tunaorodhesha, alafu pia tunaweza tukatoa nafasi ya watu kutoa ushauri na kuzungumza, sababu lengo tufikie sehemu sahihi. Muda umekwenda sana, wengine watu wakaa mbali, tusameheane kama kidogo tumecheleweshana, barakallahu fikum. Lakini najua watu wa Dar es Salaam tu wengi wanafuturu, hata kama hakuna muadha tutakutana naye tu vipi? Ah, sitakuja mjini. Mara nyingi watu wanakula daku, ile nature ya huu mji tu ulivyo, ila wale watoto wa mamwinyi wa Ilala ndio hapa hapa na Sheikh Abdalla anaingia, lakini mtu anaishi Kisembuli hata akitoka saa 10 hapa sitafuturu kwenye dalalala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khaira. Afwan kwa kurefusha kidogo. Ni kesho inshallah tutaendelea biidhnillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.